جگہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے گھبرائے ہوئے تھے، پھر خدرا تسلی ہوئی اور اطمینان ہوا، اور یہ بشارت بھی سن کر خوشی ہوئی. ان کی بیوی نے بھی سورہ ہود میں ان کی تعریف بھی ہے کہ انہوں اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے تمہارے گھر پر اے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے لوگوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تمہارے لیے. تو یہ تمام بات ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا ما خطبکم، تمہارا کیا مطلب ہے اور کیا غرض ہے اے بھیجے ہوئے لوگوں؟ تم تو اللہ کے حکم سے آئے ہو، بھیجے ہوئے ہو، مرسلون من خدا کی جان، تو اصل مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم کو ایک گناہگار اور مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، ان کو اس ذلت ناک طریقے پر مٹانا ہے. لنرسل علیہم حجارت من طین، مٹی کے پتھر کھنگر، کھنگر جو ہوتے ہیں یہ بھی سخت ہوتے ہیں، تو وہ پتھر ان پر چھوڑیں گے، اور ان پر نشان لگے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک اسراف کرنے والوں کے لیے. یہ شرق اردن میں رہنے والے، رائی جارڈن کے رہنے والے لوگ، جو دارالخلافہ صدوم تھا، یہ صدومی لوگ، اور یہ چھ تو بڑے بڑے شہر تھے اور 400,000 سے زیادہ آبادی تھی، اور کچھ زیاد تھے، باغات تھے، نہایت ہی سرسبز زرخیز علاقہ تھا، تجارت بھی تھی اور زراعت بھی تھی اور ہر درجے کی خوشحالی تھی. لیکن وہ لوگ جو تھے انتہائی درجے کی ایک یعنی غلط کاروائی کے اندر مبتلا تھے، وہ ہم جنسی کی بیماری میں، سڈیمی کے اندر، لواطت اور اغلام کے اندر مبتلا تھے، جو بدترین قسم کی بیماری. اور اللہ نے فرمایا کہ اس قوم سے پہلے اس بیماری کا نام و نشان بھی نہیں تھا دنیا میں، یہ موجود تھی اس بیماری. اور منع کرنے پر لوط علیہ السلام اب سال ہا سال سے 30-40 سال سے زیادہ عرصہ وہاں رہ کر لوگوں کو منع کیا، لیکن کسی نے نہیں مانی بات. لوط علیہ السلام کو مار پیٹ کرتے رہے، ڈراتے دھمکاتے رہے، اور بستی سے نکالنے کی ہر وقت دھمکی دیتے تھے. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، سورہ اعراف میں، نکال دو پکڑ کر کے، کان سے پکڑ کر نکال دو ان کو، بس بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں اور ہم کو ناپاک کہتے. لوط علیہ السلام ہر وقت دعا کرتے تھے انی لعملکم من القالین، میں تو تمہارے عمل سے نفرت رکھتا ہوں، تم بہت ذلیل کام کرتے ہو، اس سے ذلیل کام کی کوئی نہیں دنیا. اس لیے سزا بھی ان کو سخت قسم کی دی گئی، یہ پتھروں سے یعنی سنسار کرنا اور مارنا، اور زمین کو بھی تہ بالا کرنا، آگ اور گندک بھی برسائی گئی اوپر، اور یہ پتھر بھی، پتھروں پر نام لکھے ہوئے، نشان کیے ہوئے، یہ فلاں چودھری کے سر پر پڑے گا، یہ فلاں گنڈے کے سر پر پڑے گا، نشان لگے ہوئے تھے اوپر، اللہ کی جانب سے ایسے پتھر بتائے کہ ان کو سزا دینے کے لیے. اسی لیے اس سے لواطت کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، بعض تو اس کو زنا کا ہم معنی سمجھتے ہیں، جو زنا کی حد ہے وہ اس کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کئی امام اور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعزیر ہوگی، سخت سے سخت سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور کچھ ہلکی بھی، قید و بند کی سزا، درے بھی، وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اعدام بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس قوم کو مٹایا گیا تھا، کوئی فرد بھی زندہ نہیں رہنے دیا. صدوم تھا، سعودہ تھا، دوامہ تھا، صبور تھا، یہ بڑے بڑے شہر تھے، کم سے کم 400,000 کی آبادی تھی، اور اس سے زیادہ بھی، یعنی تعداد مفسرین نے لکھی ہے، کم سے کم 400,000 سے کم آبادی نہیں تھی جس کو ہلاک کیا گیا تھا. تو ہم نے فرمایا نکال دیا اس ان کے اندر جو تھے اس بستی میں، اس ملک میں، ایمان والوں میں سے، تو نہ پایا ہم نے سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، صرف لوط کا گھرانا، اور وہ بھی ان کی بچیاں وغیرہ جو تھی وہی ایماندار تھی، اور بیوی بھی ان کی نہیں، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں، ایک ہی گھرانا ہے لوط علیہ السلام، سارے ملک میں 400,000 کی آبادی میں کوئی گھر بھی مسلمانوں کا نہیں. اور اتنا عرصہ ہو گیا, 40 سال ہو گئے یا 30 سال کم سے کم لوط علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے, تلقین کرتے ہوئے, لیکن کسی شخص نے نہیں مانا. وترکنا فی آیتن, ہم نے نشانی چھوڑی اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں. نشانی کے وہ کھنگر بعد میں بھی عرصہ دراز تک لوگوں کو نظر آتے رہے کہ یہ دیکھو یہ پتھر پڑے, اور پھر جگہ جو تھی اس کو اتنا خراب کر لیا. وہ جو نہر تھی اس کو بحر میت کہتے ہیں, مردار, اس کا پانی بدبودار اور زہریلا بنا دیا, کیونکہ مینڈک بھی زندہ نہیں رہتا. یہ وہ اب تک بھی ایسا ہی ہے, وہاں کا پانی جو ہے, مچھلیاں کچھ نہیں اس کے اندر رہتی نہایت. اور یہ کھنڈرات زمین کا الٹا ہونا اور یہ پتھر, یہ نشانی ہیں جو بعد میں بھی لوگ دیکھتے رہے کہ یہاں لوگ آباد تھے اور ایسی حالت خدا نے پیدا کر دی ان کی, تمام کو ہی مٹا دیا, ایک بھی ان لوگوں میں زندہ نہ رہنے دیا. لوط علیہ السلام کو پہلے ہی نکال دیا, خرجنا, نکل جاؤ یہاں سے, رات کے حصے میں ان کو نکال کر, اور پھر پیچھے عذاب نازل کیا اور ان سب کو تباہ اور برباد کیا. یہ جزائے عمل کا تھوڑا سا نمونہ ہے. جزائے عمل کس طرح واقعہ ہوگا, اس طرح واقعہ ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے نمونے ذکر کر کے وہ قیامت الکبریٰ کا حال بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی موسیٰ اذ ارسل اللہ الی فرعون بسلطان مبین وتولى برکنه وقال ساحر او مجنون فاخذ اللہ وجنوده فنبذناهم فی الیم وهو ملیم. وفی عاد اذ ارسل اللہ علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وفی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی نشانی ہے, جبکہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف ایک کھلی سند دے کر, فتولیٰ, پھر روگردانی کی فرعون نے, بے رکنی ہی اپنی قوت کے ساتھ, اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. بس پکڑا ہم نے اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو, پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا کے اندر, ہوا ملیم, اور وہ ایسا تھا کہ اس کی حالت قابل ملامت تھی. اور قوم عاد کے اندر بھی نشانی ہے, جبکہ ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا ایسی جو خیر سے خالی تھی, نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو جس پر وہ گزرتی تھی, مگر اس کو کر لیتی تھی چورا چورا. اور قوم ثمود کے اندر بھی نشانی ہے, جبکہ کہا گیا ان کے لیے فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک, پس سرکشی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے, پس پکڑا ان کو ایک کڑک نے اور وہ دیکھ رہے تھے, بس نہ طاقت رکھی انہوں نے کھڑے ہونے کی اور نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے. اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو اس سے پہلے, بے شک تھے وہ ایک نافرمان قوم. پہلے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا اور ان کی تباہی کا حال ذکر کیا. پوری قوم نافرمان نانجات تھی, سوائے لوط علیہ السلام کے ایک گھرانے کے کوئی گھر بھی اس قوم کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی مومن نہیں تھا، تو اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا. اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کی بات سمجھائی ہے. جزائے عمل یقینی ہے، ان الدین الواقع، جزائے عمل یقیناً واقع ہو کر رہے گی. پھر نافرمانوں اور فرما برداروں کا نمونہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، وہ نیکوکاروں کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور جو نافرمان اور ناہنجار ہیں ان کے نمونے بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں. اور یہ پانچ واقعات بطور تمثیل کے اس مقام میں ذکر کیے گئے ہیں. اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو اس طرح سزا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں یہ ذکر ہوا پچھلی آیت میں کہ جب انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اِنَّا اُرْسِلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، ہم کو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے. ہم ایک مجرم قوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے. یہ مجرموں کو سزا دینا، دنیا میں اللہ نے اس کے یہاں پانچ نمونے بیان فرمائے ہیں، پانچ مثالیں، اور پھر یہ بات ذہن نشین کی ہے کہ اسی طریقے سے جزائے عمل واقعہ ہو کر رہے گی. یہ چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں، اس سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو ضرور سزا دے گا، کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا. یہ چھوٹے چھوٹے جو نمونے ذکر کیے گئے ہیں، ان سے اس بڑی جزائے عمل کی بات کو سمجھ لو. اسی طرح واقعہ ہو کر رہے گی. تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وفی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بھی نشانی موجود ہے. جیسا پچھلی آیتوں میں اللہ نے فرمایا فی الارض آیات للموقنین، زمین میں تو بے شمار نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانیاں جن سے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے، اور قیامت، معاد اور جزائے عمل کی بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، بے شمار نشانیاں. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد بھی فرمایا ترکنا فی آیت للذین یخافون العذاب الالیم، ہم نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کے سلسلے میں ایک نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وہ اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ ناہنجار قوم تھی اور اللہ نے ان کو ذلت ناک سزا دی، تو اگر ہم بھی ایسی بات کریں گے تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. تو اس میں بھی نشانی کا ذکر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بھی ہے فرمایا کہ نشانی ہے، جس سے مجرمین کی سزا کا واقعہ اور اس سے قیامت کی جزائے عمل کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے بھیجا اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کی طرف اور کھلی سند دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح تعلیم، واضح معجزات اور نشانیاں بھی عطا فرمائی، دلائل اور براہین بھی ایسے سمجھا دیے کہ جو نہایت ہی معقول تھے. تو واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح علامت کے ساتھ ان کو بھیجا، لیکن فتولا برکن ہی، رکن کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے، اور رکن کا معنی قوت اور طاقت بھی ہوتی ہے. تو دونوں معنی اس مقام میں کیے جا سکتے ہیں. تو پہلو کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون نے پہلو تہی کی، روگردانی کی منہ موڑ دیا، تسلیم نہ کی موسیٰ علیہ السلام کی بات، فتولہ برکنی اس نے منہ موڑ لیا اور پہلو تہی کر لیا۔ یہ رکن کا معنی جانب پہلو بھی ہوتا ہے اور رکن کا معنی طاقت اور قوت بھی ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے سورہ ہود کے اندر، لو ان لی بکم قوت او آوی الى رکن شدید۔ رکن شدید یعنی ایسی ذات یا ایسی ہستی کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، وہ طاقتور ہستی بھی ہو سکتی ہے اور وہ خدا کی ذات، تو ایسی قوت ہوتی یا ایسا رکن شدید ہوتا، ایسی ہستی ہوتی میں اس کی پناہ حاصل کرتا۔ تو رکن کا معنی قوت اور طاقت بھی ہے، تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوت اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر انکار کیا، اور اس قوت کے اندر اس کا لشکر بھی ہے، اس کا ساز و سامان بھی ہے، اور اس کا یعنی مال بھی ہے، مال بھی اس کے پاس بہت تھا، سونا اور چاندی بہت تھی بے تحاشا، اور لشکر بھی کافی تھا، تو ہر قسم کے لوگ موجود تھے اس کی سلطنت کو تھامنے والے اور اس کے اشارے پر چلنے والے۔ تو رکن سے مراد وہ قوت اور طاقت ہے کہ جس پر وہ اعتماد رکھتا تھا، تو لشکر بھی اس کا بے شمار ہے اور اس کے پاس خزانے کی کمی بھی نہیں، خزانے بھی اس کے پاس بہت ہے۔ تو یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جن پر دنیا کی سلطنتیں زیادہ اعتماد رکھتی ہیں، فوج اور عسکری طاقت کمزور ہو پھر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، اور خزانہ اگر خالی ہو تو پھر بھی کام خراب ہوتا ہے، ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، لوگ بد دل ہو جاتے ہیں اور نظم و نسق کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے پاس پوری تھی اور کمال تھی، عسکری قوت بھی اس کے پاس بہت تھی اور مال و دولت کے خزانے بھی بہت تھے۔ تو فتولہ برکن ہی اس نے منہ موڑا اپنی طاقت کے اور اپنے زور پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور تعلیم کو اور ان کے پیغام کو یہ کہہ کر ٹھکرا لیا ساحر، یہ جادوگر ہے، یہ معجزات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، کیونکہ صورتوں میں مذکور ہے کہ فرعون نے مطالبہ کیا تھا فاتب آیت ان کنت من الصادقین، اگر تو سچائے تو نشانی دکھا ہم کو، کون سی نشانی ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانی دکھلائی جو اللہ نے ان کو دی تھی، دو نشانیاں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، تو عصا اور ید بیضا۔ تو کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، نشانی جب دیکھی تو اس کو سحر کہہ کر ٹال دیا، اور کہا یا پھر یہ دیوانہ ہے، یہ ہماری سارے نظم و نسق کو ہی توڑنا چاہتا ہے، ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اور جو کچھ بھی ہے قانون ہے اور جو رسم و رواج ہیں ان سب کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے، یہ تو دیوانوں جیسی باتیں کرتا ہے، الیاذ باللہ یہ تو پاگل ہے، وہ ہمارا یہ سارا نظم و نسق ہی توڑنا چاہتا ہے جو چلا آ رہا ہے، اور ہم جن رسومات کے کار بند ہیں، ساری رعیت کے لوگ بھی اور حکام بھی، فوج بھی اور سارے لوگ، اس کو توڑنا چاہتا ہے، تو لہذا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، یہ کہا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، یہاں بالکل اختصار کے ساتھ صرف ایک مجرموں کو سزا دینے کا نمونہ ہی ذکر فرمایا، اللہ نے اشارہ کیا ہے یہ نمونہ دیکھ لو مجرموں کو اللہ نے کس طرح سزا دی، جیسا کہ لوط علیہ السلام قوم کا حال تم نے دیکھ لیا، جو ان کے علاقے پر سے لوگ گزرتے ہیں وہ ان کھنڈرات کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں اور تاریخ سے بھی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے وہ سب باتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ فَأَخَذْنَا، وہ ہم نے پکڑ لیا اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو، گرفت میں لے لیا پروردگار نے فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، اور ہم نے ان کو پھینک دیا دریا کے اندر۔ ایسی حالت میں یہ قابل ملامت تھا، ملیم ان ایسا کام کیا جس پر ملامت کی جاتی، اور ملامت بھی ایسی کہ اب دنیا میں ہر آدمی ملامت کرتا، خدا نے ان پر لعنت چھوڑی ہے قیامت تک، اور قیامت والے دن بھی وہ اسی لعنت کا شکار ہوں۔ جو بھی ان کا واقعہ پڑھتا ہے کہتا ہے خدا کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر، ایسے نا ہنجاروں پر، ایسے نافرمانوں پر، خدا کی پھٹکار ہو، خدا نے یہ ملامت ان پر رکھ دی ہے کہ اس نے کیسا برا کام کیا اور کس طرح جبر و تشدد سے موسیٰ علیہ السلام کو دبانے کی کوشش کی، حق کو ٹھکرایا سحر کہہ کر، اور موسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ جادوگر اور دیوانہ کہہ کر ان کی بات کو ٹھکرایا۔ تو ایسے ظالموں پر ہمیشہ لعنت ہی اور پھٹکار ہی رہے گی، اور ان کی سزا بھی ایک عبرت ناک سزا تھی، اللہ نے سمندر میں کس طرح ان کو ڈبویا اور ایک کو بھی ان میں سے زندہ نہ رہنے دیا۔ یہ دیکھ لو مجرموں کو سزا کا ایک نمونہ یہ بھی تمہارے سامنے ہے، اس کو تم پڑھتے ہو، بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تاریخ کے اندر بھی اور قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، موسیٰ اور علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر قرآن میں 46 مرتبہ سے زیادہ آیا، مختلف صورتوں میں اور ان کے مختلف واقعات کو الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دو نمونے ہو گئے، وہ فی عاد، قوم عاد کے اندر بھی نمونہ ہے اور نشانی ہے، وہ قوم عاد بھی بڑے طاقتور تھے، بہت جسمانی قوت والے تھے اور سامان بھی ان کے پاس بہت تھا، اور بڑے جبار تھے اور طاقتور تھے اور اقتدار کے مالک تھے۔ تو اللہ نے اس قوم عاد کے بارے میں بھی فرمایا، ان کے واقعات کے اندر بھی نشانی ہے، جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، جیسا کہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم 400 سال تک حضرت ہود علیہ السلام وہ رہے ہیں اس قوم کے درمیان اور ان کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی کتاب مصر اور قاہرہ کے بارے میں جو تاریخی کتاب لکھی۔ 400 سال تک حضرت ہود علیہ السلام خدا کا پیغام سناتے رہے ان لوگوں کو، لیکن بہت کم لوگ ہی ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ، اکثریت نافرمانوں کی رہی اور مخالفوں کی رہی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی، حکیم، حکیم بانج کو کہتے ہیں، بے خیر اور بے فائدہ ہوا، جس میں خیر نہیں تھی، بہتری نہیں تھی، ایسی ہوا جس پر وہ چلتی تھی اس کو بالکل چورا چورا کر دیتی۔ رمیم بوسیدہ ہڈیوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور رمیم ہر چیز جو خشک ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور باریک چورا بن جائے، لکڑی ہو، گھاس ہو، کوئی اور چیز ہو، اس سب پر رمیم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی آواز تھی جس پر چلتی تھی اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی۔ سخر عالم سب علیہم سمانیت ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک خدا نے اس ہوا کو مسلط کیا، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے وزاریات ذرون کا لفظ کہہ کر وہاں سے یہ بات شروع کی تھی، قسم ہے ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں، یہی ہوا ہے، کبھی یہ خوشگوار ہوتی ہے تو باد نسیم اور باد صبا ہوتی ہے، تو انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے، پودوں اور نباتات کے لیے، نہایت مفید ہوتی، اور اسی ہوا کو جب حکم ہو جاتا ہے تو یہ تند ہو جاتی ہے، یہ آندھی اور جھکڑ بن جاتا ہے اور طوفان برپا کر دیتا ہے، یہ درختوں اور عمارتوں کو اکھاڑ دیتا ہے، اور پھر خدا نے یہ عذاب کی شکل میں مغرب کی طرف سے چلنے والی دبور جو گرم ہوتی ہے لو وہ ان پر چلائی تھی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد مشرق سے چلنے والی سبا ہوا کے ساتھ کی، کیونکہ آپ پر بھی جب دشمنوں نے حملہ کیا تھا اور مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق کے اندر، ہر طرف سے شہر کا محاصرہ تھا اور 15,000 سے 25,000 تک دشمن ہر طرف سے گھیرا کیے ہوئے تھے، اور مسلمان جو مقابلہ کرنے والے تھے اس وقت وہ 3,000-4,000 سے زیادہ نہیں تھے، باقی بچے تھے، عورتیں تھیں، باقی منافق تھے اور دوسرے لوگ تھے، تو 25,000 تک مشرکین نے محاصرہ کیا، تو اللہ نے وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آل ایمان کی مدد کے لیے مشرق کی ہوا چلائی، موسم بھی سرد تھا، مشرق کی ہوا ایسی تیز اللہ نے کر دی کہ اس نے مشرکوں کے خیمے ہی اکھاڑ دیے اور وہ ٹک نہ سکے، سخت ٹھنڈی ہوا، ان کو بھاگنا پڑا، اسی واسطے اللہ نے وہاں فرمایا فرشتے بھی بھیجے تھے ہم نے مسلمانوں کی تقویت کے لیے، اور ہوا بھی ہم نے ارسلنا علیہم، ایک لشکر جس کو تم دیکھتے نہیں فرشتوں کا، اور ہوا بھی مسلط کی تھی، اس ہوا کے ذریعے حضور کی اللہ نے مدد کی اور مسلمانوں کی اور کافروں کو بگایا، اس کے برخلاف قوم عاد پر دبور یعنی مغرب کی جانب سے چلنے والی یہ گرم ہوا مسلط کی تھی اور اس نے ان کا خاتمہ کر دیا، یہ اس کا ذکر آتا ہے، چنانچہ اس ہوا کے بارے میں کہ جو قوم عاد پر مسلط کی گئی تھی ترمذی شریف کی حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے، ایک صحابی ہیں قبیلہ ربیعہ کے رہنے والے، یہ سبا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کا نام حارث بن یزید ہے، بنو بکر جو ربیعہ کے قبائل میں سے ہیں اس خاندان، یہ شخص مدینے آئے تھے اور ان کا اپنا بیان ہے کہ میں جب مدینے میں آیا تو میں نے دیکھا، میں مسجد میں پہنچا، مسجد نبوی میں، تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور جھنڈے تھے ہل رہے تھے، بلال تلوار لٹکائے ہوئے حضور کے سامنے کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ سارے اکٹھے، مسجد بھری ہوئی ہے، بلال تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں حضور کے سامنے، حضور تشریف فرما ہیں، تو لوگوں نے مجھے بتلایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن العاص کو ایک لشکر دے کر بھیج رہے ہیں کسی طرف جہاد کے لیے، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں لشکر بھیجا جا رہا تھا جہاد کے لیے، یہ بات ذکر کی، اور پھر انہوں نے کہا، یہ جو صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ حضور کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت عاد کی سرزمین سے ایک وفد آیا ہے، یہ وفد کی طرح، کیونکہ یہ ملنے کے لیے گئے تھے، ڈیپوٹیشن جیسا جاتا ہے، یہ بھی ملاقات کے لیے گئے تھے، تو بحیثیت وفد میں آنے والے کے میرا ذکر کیا گیا ہے کہ عاد کی سرزمین سے ایک شخص آیا ہے وفد کی شکل میں، تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ اعوذ باللہ نکون مثل وافد عاد، پناہ بخدا کہ میں قوم عاد کے وفد کی طرح بن جاؤں، تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے بھائی، قوم عاد کا جو وفد تھا اس میں کیا بات تھی، تو یہ کہنے لگے حضرت آپ نے ایک واقف کار آدمی سے پوچھا، مجھے اس واقعہ کا علم ہے، کیونکہ یہ واقعہ تاریخی تھا، زبان زد تھا، اگرچہ ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا لیکن عربوں کی زبان پر اور ان کی تاریخ میں یہ واقعہ مشہور تھا. تو کہنے لگا حضرت ایسا ہوا کہ قوم عاد پر قحط پڑا تھا بڑا سخت. تفسیری روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے 3 سال تک بہت شدید قحط پڑا, تو بارش نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے قوم عاد نے ایک سردار کو بھیجا مکے کی سرزمین میں. خانہ کعبہ تو اس وقت اس کی عمارت موجود نہیں تھی, ٹیلا وہاں تھا, اور یہ خطہ ہمیشہ سے متبرک سمجھا جاتا تھا کہ وہاں چل کر کے دعا کریں شاید بارش ہو جائے. تو ایک سردار کو بھیجا مکے. وہاں مکے کے قریب بکر بن معاویہ ایک شخص رہتا تھا, اس کے پاس یہ گیا مہمان کے طور پر. اس نے بڑی عزت خاطر کی اور اس کی دعوت کی اور شراب اس کو پلاتا تھا اور لونڈیاں تھیں وہ گانے گاتی تھی تو یہ تفریح ہوتی تھی. ایک مہینہ گزر گیا, تو جیسا دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے مہینہ بھر وہ رہا. پھر وہ وہاں سے نکل کر یہ مکے کی پہاڑیوں میں جبال مہرہ, مہرہ ابن حیدان ایک شخص تھا اس کی طرف, تو وہاں گیا اور چل کر دعا کی اس نے اور کہنے لگا اللہم انی لم آتک, اے خداوند کریم میں اس لیے نہیں آیا کہ میں کسی بیمار کے لیے اس کی شفا طلبی چاہتا ہوں اور نہ میں کسی قیدی کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں, میں تو آیا ہوں کہ تمہارے یہ بندے جو ہیں یہ قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں اور پانی کی تکلیف ہے. پہلے جیسا تو بارش نازل فرماتا تھا ان کو سیراب کرتا تھا, اب بھی ان کو سیراب کر لے, میں تو اس غرض سے آیا ہوں, تو ہمیں بھی سیراب کر دے اور اس شخص کو جس کا میں مہمان رہا اس کی مہمانداری کی خاطر اس کے لیے بھی دعا کی. تو اس نے کہا کہ بادل اٹھے اور اشارہ ہوا ان میں سے کون سا بادل تم پسند کرو گے. تو اس نے کہا کہ یہ کالا بادل جو ہے کالی گھٹا, یہ زیادہ بارش ہوتی ہے اس میں, اس کو اس نے پسند کیا. تو ادھر سے قضاء و قدر کے جو اصحاب تھے ان کی طرف سے یہ حکم ہوا خود ہا پھر اچھا اختیار کر لو اس بادل کو, یہ خاکستری رنگ کا سیاہی مائل ہے, یہ قوم عاد میں سے کسی فرد بشر کو بھی نہیں چھوڑے گا, جو جتنے کافر اور نافرمان ہیں کسی ایک آدمی کو بھی نہیں رہنے دے گا. یہ ہے قوم عاد کے وفد کا حال. وہ کالا بادل جب آیا تو اللہ نے سورہ احقاف میں فرمایا کہ جب کالا بادل چھایا تو بڑے خوش ہوئے, ناچنے لگے قوم عاد, اب بارش ہوگی اور ہم پانی ملے گا اور سیراب ہوں گے. لیکن فرمایا نہیں, یہ پانی برسانے والا بادل نہیں ہے, یہ تو خدا کی طرف سے عذاب ہے, وہ عذاب کا بادل تھا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر ہوا مسلط کی اور یہ ہوا جو تھی کچھ زیادہ نہیں تھی, بلکہ آپ نے اشارہ کیا اتنی ہوا جیسا انگوٹھی کے ایک حلقے میں ہو. انگوٹھی کا حلقہ چھوٹا سا ہوتا ہے, ہوا کتنے سے کو حکم دیا کہ بس ان کا کام تمام کرو, وہ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی, جس چیز پر چلتی تھی اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی. ان میں سے ایک فرد بشر کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا, صرف وہی لوگ جو حود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے محفوظ رکھا. ان کو حکم ہو گیا الگ ہو جاؤ, جس حصے میں وہ ہو گئے وہ ایک قسم کا باڑا بن گیا, ان پر ہوا نے اثر نہیں کیا اور حود علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھی بچے, باقی کوئی نہیں بچا. فرمایا یہ بھی دیکھو مجرموں کو, یہ بڑے مجرم تھے, بڑے شرک کفر کرنے والے, ظلم کرنے والے, دادی کرنے والے اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے یہ لوگ تھے, قیامت کو جھٹلاتے تھے, ان کا یہ حشر ہوا. اللہ نے اور نمونہ قوم سمود کا ذکر کیا, یہ بھی بڑے متمدن لوگ تھے، بڑے صنع اور کاریگر تھے، بڑی بلڈنگیں بنانے والے، حیرت انگیز بلڈنگیں جن کے نمونے آج بھی لوگ پتھروں کے اندر اور پہاڑیوں کے اندر تراشے ہوئے نمونے آج بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، کتنا کمال اور کتنی صنعت اور کتنی ٹیکنالوجی کے ماہر تھے یہ لوگ، ایسی عمارتیں بناتے تھے ان میں نقش و نگار طرح طرح کے نمونے، اور اللہ نے فرمایا پہاڑوں میں بھی تراش کر مکان بناتے تھے، نہایت خوبصورت، اور میدانی علاقے میں بھی بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کے نیک بندے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور قیامت کا انکار کیا، نبوت رسالت کا بھی انکار کیا، خدا کی توحید کا بھی. آخر کار ان کو کہا گیا کہ اب چند دن فائدہ اٹھا لو. پھر انہوں نے سرکشی اختیار کی اپنے پروردگار کے حکم سے، تو ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، ایک چیخ نے، نیچے زمین سے زلزلہ آیا اور اوپر سے کڑک آئی، اور ایسا ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہی وہ سب ڈھیر ہو گئے، اور جیسا جاسمین کا لفظ سنوایا کھڑے تو ہو نہیں سکتے تھے، گھٹنے ٹیک دیے زمین پر. فمست تاؤ من قیام، نہ تو وہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ کچھ انتقام کسی سے لے سکتے تھے. کس سے انتقام لیتے ہو؟ وہ تو اللہ کی گرفت. حالانکہ یہ لوگ جب کسی پر گرفت کرتے تھے تو بڑی سختی سے پیش آتے تھے. قوم عاد کا بھی یہی حال ہے، بتشتم بتشتم جبارین، اور یہ لوگ بھی بڑے طاقتور متمدن اور ہر قسم کا ساز و سامان رکھنے والے لوگ تھے، لیکن نہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھی اور نہ کوئی بدلہ اور انتقام لینے کی. ان کی تمام شرارتیں اور تمام غلط کاریاں سب ختم ہو کر رہ گئی. یہ نمونہ بھی اللہ نے مجرموں کی سزا کا ذکر کیا، اور پانچواں نمونہ ان سے بھی پہلے، یہ عاد اور ثمود کا، فرعونیوں کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا نمونہ، اور اس سے قبل فرمایا وہ قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، اس سے پہلے، یہ عاد اور ثمود سے بھی پہلے. اس کا واقعہ بھی قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، کتنا صبر کیا، اور ہزار برس تک اللہ کا پیغام سناتے رہے، لیکن ما آمنا الا قلیل، بہت محدود اور چند آدمی، ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا، ساری قوم ہی ناہنجار تھی. فرمایا ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ نافرمان قوم تھی، ساری قوم نافرمان، یہاں فاسق کا لفظ ہے. فرعونیوں کے بارے میں ساری قوم ظالم تھی، فرعون کی ظالمانہ پالیسی میں ہاں میں ہاں کرتے تھے، ہر بات جو تھی ظالمانہ، اور ان کے بارے میں فاسقین یہاں فرمایا، اور سورہ اعراف میں اللہ نے قوم عمین فرمایا، اندھے تھے، دل کے اندھے تھے، سارے اندھے، ہدایت سے خالی تھے، ہدایت کی بات کو نہیں دیکھتے تھے، ساری قوم ہی اندھی تھی، یہ ساری قوم ہی فاسق تھی، سوائے 80-85 آدمیوں کے کوئی بھی نہیں تھا، وہ بھی نوح علیہ السلام کے کچھ گرانے کے لوگ اور کچھ بہت محدود، ساری قوم جو ہزاروں کی تعداد میں یعنی بہت ہے، ساری کی ساری اندھی تھی، دل کی اندھی. یہاں فاسق فرمایا، نافرمان لوگ تھے، بے حد نافرمان تھے. اللہ نے فرمایا ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، جس طرح یہ نمونے ہیں کہ مجرموں کو ہم نے ہلاک کیا اور سزا دی، اسی طریقے سے تمام عالم کے جتنے بھی اقوام ہیں یا جو بھی نسل انسانی ہے، پوری کی پوری کا محاسبہ ایک دن ہوگا. ان الدین الواقع، جزائے عمل یقیناً واقع ہوگی، اور یہ وعدہ برہ. یہ نمونے ہیں، ان نمونوں سے اس بڑے حساب کی منزل کو اللہ نے سمجھایا. ہواؤں سے ذکر کیا، وزاریات ذرو، یہ ہوائیں تھیں، باد و باران، اور یہ طوفان، کہیں طوفان اٹھ رہے ہیں اور کہیں اوپر سے یعنی آگ برس رہی ہے، پتھر برس رہے ہیں، اور کہیں سمندروں میں ڈبویا جا رہا. یہ تمام باتیں اللہ نے ذکر کی سورت کی ابتدا میں، ہواؤں سے ذکر کیا تھا، اور انہی ہواؤں کا بہت دخل رہا ان قوموں کی سزا کے اندر یہ اللہ نے بیان کیا.